Na pensa yo nini. Na pensa yo nini. Adoration, mais ça est le coup, mais ça est le coup, mais ça est le coup.